poszukiwania sprawcy. Pobity został niestety rekord najniższego stanu Wisły w historii, wynosi 25 cm. W serwisie też nastroje kibiców przed meczem polskiej reprezentacji z Chorwacją w Lidze Narodów. Na początek informacje z Warszawy. Na bazarze na stadionie Olimpii doszło do strzelaniny. Jedna osoba została postrzelona w nogę. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi aspirant Jacek Sobociński z Komendy Stołecznej. Na terenie bazaru Olimpia przypadkowa osoba została postrzelona w nogę. Nie mamy stuprocentowej pewności na tą chwilę, ale była to najprawdopodobniej broń pneumatyczna. Osobie poszkodowanej została udzielona pomoc medyczna. Trwają poszukiwania sprawcy. Trzy osoby zostały poszkodowane w wybuchu w Radzionkowie na Śląsku. O szczegółach informuje Kamil Kubica z tarnogórskiej policji. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, jedna z przebywających tam kobiet dolała biopaliwa do palącego się otwartym ogniem biokominka, który eksplodował. Poszkodowane w tym zdarzeniu zostały trzy kobiety w wieku od 24 do 51 lat, które karetkami pogotowia i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitali. Mundurowie apelują o ostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem i substancjami łatwopalnymi. Zakończono naprawę sieci trakcyjnej na odcinku Katowice-Zawodzie. Ruch został wznowiony. Pasażerowie pociągów regionalnych nie muszą przesiadać się już do autobusów zastępczych, a pociągi dalekobieżne wróciły na swoje stałe trasy. Mogą być jeszcze opóźnienia. Przywracany jest też rozkładowy ruch pociągów między stacjami Warszawa Centralna a Warszawa Wschodnia. Tam po 10:00 naprawiono sieć trakcyjną nad torem dalekobieżnym. Jest gorzej niż w 2015 roku. Rekord najniższego stanu Wisły w historii pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został niestety pobity. Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wynosi 25 cm. Marta Szulborska. Rekord z 2015 roku został pobity o centymetr, ale jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, w najbliższych dniach poziom wody w Wiśle wciąż będzie opadał. Może się zatrzymać według wstępnych prognoz na wartości około 22 cm, a niewykluczone, że nawet mniej, z tym, że to będzie w przyszłym tygodniu. Susza hydrologiczna postępuje w całym kraju, dodaje Grzegorz Walijewski. Na 22 stacjach mamy przekroczony rekord najniższego stanu wody, który do tej pory był za 70% rzek w Polsce jest w strefie wody niskiej. To wynik m.in. utrzymujących się upałów. Także dziś prawie w całym kraju temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 stopni. Słabe opady deszczu możliwe jedynie na zachodzie i w obszarach podgórskich. Marta Szulborska, Polskie Radio. Eksplozja w stolicy Ukrainy. Nie żyją trzy osoby, podają miejscowe władze. W znacznym stopniu zniszczony został także dwukondygnacyjny budynek przemysłowy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza z udziałem robotów do przeszukiwania gruzów. Na razie nieznane są dokładne okoliczności zdarzenia. W nocy na Kijów spadła seria rosyjskich dronów i rakiet. W mediach społecznościowych widać jednak, że zdarzenie w dzielnicy Hołosijów miało miejsce już za dnia. Instrumenty, kartki z tekstami i psychodeliczny wózek golfowy. Te pamiątki o Oasis znalazły się w opublikowanym właśnie katalogu domu aukcyjnego Prop Store. Jesienna aukcja i tak pewnie cieszyłaby się zainteresowaniem, ale teraz po ogłoszeniu reaktywacji trasy koncertowej jest ono jeszcze większe. Z Londynu Adam Dobrowski. Tamburino Liama. Odręcznie napisany tekst do Wonderwall. Bez ani jednego skreślenia. 18 gitar Noela, w tym połyskująca Silver Sparkle. Zdjęcia zespołu w akcji wykonane przez legendarną fotografkę Jill Furmanowski. No i wreszcie coś naprawdę nietypowego. Wózek golfowy, którym Noel swego czasu poruszał się po swoim domu. Domu dość sporym. Wózek pomalowany we wzory, dla których inspiracją był słynny psychodeliczny Rolls-Royce Johna Lennona. Idealnie wpisujący się w estetykę płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. To wszystko będzie można oglądać w Londynie jesienią, między 18 i 20 października, a w listopadzie będzie sobie można kupić na aukcji internetowej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wieczorem drugi mecz biało-czerwonych w Lidze Narodów. O 20:45 polska reprezentacja zmierzy się z Chorwacją. Jakie nastroje kibiców przed meczem? Wierzysz, że wygramy? Nie wygramy. No ja myślę, że 2-1 dla Chorwacji będzie, niestety jednak. Jednak to jest Chorwacja, jedzie tak samo. Myślę, że Zalewski bardziej będzie pokazywać większą dyspozycję niż Lewandowski. Lewandowski jest już trochę wiekowy. Czego potrzebujemy, żeby zwyciężyć? Motywacji. Kiedyś kadra grała dla Polski, a teraz kadra gra dla pieniędzy, a może tak. No mam nadzieję, chociaż Chorwacja to nie jest łatwy przeciwnik, o wiele lepszy pod względem składu. No ale zobaczymy, no mecz ze Szkocją trochę szczęśliwy, ale wygrany.

nastrój dzisiejszej audycji wprowadziła nas muzyka Michaela Neumana z filmu Kontrakt rysownika w reżyserii Petera Greenawaya. To chyba najbardziej zwariowany film, którego akcja dzieje się w ogrodzie, przynajmniej z tych, które ja znam. I to nie w byle jakim ogrodzie, bo w Groombridge Place, bardzo tajemniczym, jednym podobno z ukochanych ogrodów Sir Artura Conan Doyle'a. I ten muzyczny wstęp był oczywiście nieprzypadkowy, bo dzisiaj chcemy się przenieść do ogrodów angielskich. Ja nazywam się Paweł Sztarbowski, a słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom, ale też różnego rodzaju, jak najbardziej ludzkim wariactwom na temat roślin, związanym z zazielenianiem naszej planety. Wariactwom, jak się okaże dzisiaj, czasem pożytecznym, a czasem, jak to z takimi właśnie zbzikowanymi formami bywa, biorącym się z takich szlachetnych pobudek, ale finalnie być może szkodliwym. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgania po podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki, w zakładce podcasty lub w zakładce poświęconej Królestwu Roślin, czyli naszej audycji. Znajdziecie tam również odcinek z naszą dzisiejszą gościnią, Katarzyną Bellingham, poświęcony ogrodom naturalnym i jej pierwszej książce Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą. Dzień dobry, miło Dzień dobry. Znowu Cię widzieć w Królestwie Roślin. Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie i ja oczywiście się uśmiecham cały czas od początku, ponieważ ja bardzo dobrze znam Groombridge Place, ponieważ pracował tam mój kolega ogrodnik, jak uczyłam się ogrodnictwa w Anglii i faktycznie jest to ogród zwariowany. Zwariowany i rozumiem, że skoro Sir Arthur Conan Doyle był zainteresowany tym miejscem, to rzeczywiście ta tajemnica, te śledcze elementy też pewnie by tam się pomieściły. Tak, tam tradycję taką kontynuują przez to, że pociągnęli ten ogród jakby do lasu i w lesie są pochowane różne przedziwne rzeźby, lustra, to jest taki trochę straszny, crazy forest, ale też mają tak zwane pijane topiary, o których piszę w mojej nowej książce. I topiary pijane to po prostu są powycinane z jakichś krzewów zimozielonych stożki, które niestety z różnych powodów się przechyliły. Albo z powodu deszczy, albo z powodu miękkiej gleby, ale wyglądają fantastycznie jak poprzewracane pijane butelki. Tak, szanowni państwo, Groombridge Place polecamy odwiedzić. Jeżeli ktoś nie może odwiedzić, to polecamy obejrzeć sobie Kontrakt rysownika, zwariowany film. Ja oczywiście nie mogę nie powiedzieć o mojej wspaniałej pani profesor, która na Wydziale Filozofii tutaj na Uniwersytecie Warszawskim mnie uczyła, pani profesor Alicji Kuczyńskiej, która na swoim seminarium o filozofii i filmie pokazywała nam ten film i pamiętam, że też właśnie tę konstruktywistyczną taką naturę tego ogrodu omawialiśmy. Katarzyna Bellingham zdradziła już troszkę, w jakim celu spotykamy się dzisiaj. Ja zresztą podczas tej audycji, która właściwie można powiedzieć była jedną z pierwszych otwierających ten nasz cykl Królestwa Roślin, zapowiadaliśmy już wtedy, że wkrótce na rynku pojawi się druga książka Katarzyny, Tajemnice angielskiego ogrodu. I oto jest, już od jakiegoś czasu jest możliwość kupić tę książkę. Po raz kolejny wydawnictwo Wytwórnia, wspaniała seria ogrodowa tego wydawnictwa. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tym tematem angielskiego ogrodu. Temat obszerny, by nie powiedzieć, że przepastny, więc myślę, że zaledwie pewnie dotkniemy niektórych wątków, ale tak sobie pomyślałem, właśnie ten Arthur Conan Doyle być może mnie tak do tego zachęcił i postać Sherlocka Holmesa, bo jedna z części tego cyklu dzieje się właśnie w Groombridge Place i tak sobie pomyślałem, że może zabawmy się w takich śledczych, którzy spróbują tutaj, podążając oczywiście tropem twojej książki, odkryć przed osobami słuchającymi naszej audycji takie kolejne warstwy tajemnic tego angielskiego ogrodu. Co ty na to? Tak, to jest świetny pomysł i podoba mi się, jak przedstawiasz tą książkę, ponieważ jest to właśnie książka do czytania dla ludzi. Tak? I wiadomo, że książki są dla ludzi, ale to jest książka do zabrania ze sobą na wakacje, do zabrania ze sobą do łóżka wieczorem do poczytania. To nie jest jakiś taki poradnik, ani nie jest to też przewodnik po angielskich ogrodach, bo to oczywiście możemy znaleźć wszędzie w internecie czy w innych książkach. To jest książka taką, którą można czytać, odkrywając właśnie kolejne tajemnice na wielu poziomach. Także dlatego, że właśnie angielskie ogrody są takim jakby też tłem dla tych wszystkich zwariowanych angielskich rzeczy, które się działy, ekscentrycznych zachowań, ekscentrycznych Anglików. Były bardzo ważnym tłem, bardzo kochanym zresztą nadal przez Anglików i przez ogrodników, których w Anglii jest bardzo dużo. Także chyba jeżeli mówimy o ogrodach świata, to warto jest mówić o ogrodach angielskich, bo one, jeżeli chodzi o nasz kraj, na pewno były jakimś wzorem, który był powielany. W naszym kraju przez XX wiek wiadomo, że mieliśmy różne wojny na terenie Polski, tak? Szczególnie po II wojnie światowej to wszystko zajęło kilkadziesiąt lat, żeby dojść, że tak powiem, do normalności znowu. Ale do dzisiejszego dnia, jeżeli kierujemy się czymś, co chcemy mieć w ogrodzie, czy rabatą, czy żywopłotem, to czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to jest wszystko z angielskiego ogrodu. Tak, no i też wszelkiego rodzaju nowinki ogrodnicze również. Mam wrażenie, że nadal jest tak, że te główki w stronę Anglii czy Wielkiej Brytanii, tak, prawda? W stronę Chelsea Flower Show, BBC Gardener's World. No to właśnie. Są oczywiście takie rzeczy, które zawsze są awangardowe. Ja powiem szczerze, że program angielski BBC Gardener's World, który oglądam nadal, uwielbiam go, jest fantastyczny, jest bardzo relaksujący, jest zupełnie inny niż wszystkie inne programy ogrodnicze, jakie możemy zobaczyć w telewizji. Cieszę się też, że zaczęłaś od emocji, bo ta twoja kolejna książka to również dlatego, jakoś tak czuję się jednym z twoich fanów, że też mam poczucie, że dostaję za każdym razem od ciebie mnóstwo takich pozytywnych emocji, które, no mam poczucie, że w ogóle zieleń, roślinność są takim elementem naszego życia i też to chcę promować w tej audycji, które tych dobrych emocji nam dostarcza. I właśnie czasem bywa tak, że niektórzy to sprowadzają jedynie do takiego suchego, poradnikowego prowadzenia narracji, no i wtedy jakby to nie oddaje tych emocji, a ty wręcz we wstępie piszesz o tym, że piszesz na przykład o reakcjach osób, które słuchają twoich podcastów, które czytają twoje artykuły, twoje książki, że dostajesz tę informację zwrotną, że traktują to nie tylko poradnikowo, ale wręcz jako taki element, który potrafi zmienić ich życie. To chyba jest najmilsza w ogóle informacja zwrotna, jaką można dostać. Najważniejsza i też informacja zwrotna, która mi uświadomiła, po co tak naprawdę są te nasze ogrody, po co są te książki i czy tam jakieś artykuły, czy vlogi, czy podcasty. I też uświadomiło mi to, że my jesteśmy najważniejsi tak naprawdę, że te ogrody mają sprawiać nam przyjemność, czytanie o nich ma nam sprawiać przyjemność. Na pewno nie powinno to wpływać na nas w ten sposób, że ojej, ja czegoś nie zrobiłem, muszę nadrobić, a inni mówią tak. Nie, robicie to dla siebie. I też ważne jest, że ja widziałam bardzo dużo ogrodów angielskich, w związku z tym, że mieszkałam dużą część w Anglii i w tych ogrodach pracowałam, w ogrodach angielskich się uczyłam i zrozumiałam po jakimś czasie, że nie ma poza tam kilkoma cechami takimi faktycznie uniwersalnymi, nie ma czegoś takiego jak ogród angielski jeden, jedyny w swoim rodzaju. Ogród angielski to jest stan ducha. I jestem pewna, że każdy z nas, czy mieszka w Anglii, czy w Polsce, czy na Księżycu, może mieć taki ogród angielski właśnie w sercu, w duszy, na parapecie, w dużym pokoju, w ogrodzie na zewnątrz, czy w swoim parku. Nie jest ważne, czy to jest w dużym miejscu, czy w małym, czy to w ogóle jest w mieszkaniu, czy na zewnątrz. To chodzi o to, jak ten ogród angielski, ten cały pomysł, ta idea wpływa na to, jak my się czujemy. Po prostu nas uszczęśliwia. Tak, to ja proponowałem tutaj prowadzenie śledztwa, a widzę, że ty już próbujesz nas dociągnąć tutaj do wyniku tego śledztwa, ale w sumie to bardzo się cieszę, bo zacznijmy właśnie od tego mitu, bo w szkołach uczono nas wręcz, czym się różni ogród francuski od ogrodu angielskiego, no i tam można się było dowiedzieć, że ten angielski ogród kojarzy się z czymś dzikim, tajemniczym, nieokiełznanym i tym różni się od tego takiego dobrze ułożonego, barokowego ogrodu francuskiego. Natomiast ty w takim rysie historycznym, który znajduje się w tej twojej książce, piszesz o tych legendarnych twórcach słynnych angielskich ogrodów z XVIII wieku. Wspominasz o Lancelocie, Capability, Brownie i Williamie Kencie i zauważasz coś zupełnie innego. To znaczy to, że niby właśnie natura, niby celtyckie korzenie, ale oni potrafili do szaleństwa niemalże doprowadzić jednak właśnie ten wpływ człowieka na otoczenie. Kopać sztuczne jeziora, zasypywać jeziora, które były. Capability Brown zasłynął z tego, że rzeka wydawała mu się zbyt prosta, więc postanowił, żeby bardziej malowniczy był krajobraz, przekopać ją tak, żeby ona się wiła w jakiś tam sposób. Jak to jest z tymi angielskimi ogrodami? Czy one są właśnie takie nieokiełznane, czy uporządkowane? No, to znaczy przede wszystkim tak naprawdę angielskie ogrody bardzo się różnią. Jeżeli popatrzymy na różne epoki historyczne, to one będą zupełnie inne. Oczywiście niewiele tak naprawdę przetrwało na przykład barokowych ogrodów. Tutaj Powys Castle na Welshpool. Teraz to jest Walia, to jest na granicy Walii i Anglii. Jest to specyficzny na przykład ogród, bo jeden z niewielu barokowych i tylko dlatego został zachowany w taki sposób, a nie inny, bo ma taką bardzo specyficzną rzeźbę terenu. Ale pamiętajmy, że ogród to jest moda. I tak naprawdę od samego początku, dlatego że moim zdaniem można mówić o początku ogrodnictwa w Anglii w czasach rzymskich, tak? Czyli 2000 lat temu, kiedy powstawały wille, w których mieszkali Rzymianie, dlatego że wiadomo, że to byli raczej ludzie zamożni, którzy później zarządzali tymi ziemiami w Brytanii, jak to się kiedyś nazywało. I oni przy willach sobie robili ogrody, ale pierwsze ogrody były malowane na ścianach, jeszcze w Rzymie, jeszcze w Pompejach, tak? Także to jest w ogóle sztuczne. Ogród od samego początku nie miał być formą jakąś dziką. Ludzie nie chcieli mieć nic wspólnego z dzikością, dlatego że dzikość nie była kiedyś taka strasznie modna. Można było w tej dzikości zginąć. Nie było samochodów z klimatyzacją, były wilki i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to niektórzy mówią, że natura chce nas zabić. I tak naprawdę dopiero od niedawna mamy te ogrody takie dzikie, naturalne, naturalistyczne, preriowe, stepowe, które stają się coraz modniejsze. Ale to mówimy o ostatnich 50 latach, kiedy ludzie nareszcie mieszkają w domach, gdzie leci gorąca woda, prawda, z kranu, gdzie można sobie ugotować jakiś normalny obiad na kuchence, w której jest gaz, powiedzmy, czy coś innego. Także to jest fantastycznie ciekawa podróż do historii ogrodów. Podróż ta łączy się ze wszystkimi innymi, z historią ekonomiczną, historią socjalną, z historią jakąś militarną wręcz. Oczywiście historia sztuki, to wszystko jest ze sobą połączone, dlatego nie można wiedzieć o jednym, nie wiedząc o drugim. Użyjmy tego słowa również z kolonializmem. Tak, z kolonializmem. Wszystko jest niesamowicie ze sobą połączone. I na to, jak ogród wyglądał, jak ogród angielski wyglądał właśnie na przykład podczas tej takiej wielkiej mody na ogrody, raczej parki krajobrazowe angielskie, które projektował Lancelot Capability Brown, no to w tamtych czasach one były modne, dlatego że to był okres, kiedy ci pierwsi pielgrzymi, jak to się mówiło, którzy wypływali z Anglii do Ameryki Północnej, oni dopiero tam sobie się, że tak powiem, zaklimatyzowali i zaczęli zajmować się takim hobby, jak zbieranie nasion drzew. No bo wiadomo, nie można było sadzonek wysłać, czy nie było samolotów wtedy, tak? Statkiem, ponieważ takie sadzonki by umarły. Było bardzo ciężko utrzymywać je przy życiu, więc wysyłano do Anglii nasiona. A w Anglii, w związku z tym, że Anglia jest odizolowana od reszty Europy, w Anglii jest bardzo biedny wybór, jeżeli chodzi o roślinność. Zresztą o zwierzęta również. W Irlandii nawet nie ma węży, tak? Tam jest bardzo biednie, więc oni, jak dostali te niesamowite nasiona roślin, które będą świetnie rosły w Anglii, ponieważ są z tej samej właściwie strefy klimatycznej, ale nie dotarły, tak? Przez to odizolowanie Anglii, dopiero dotarły później na statkach. Jak zaczęto rozmnażać te drzewa, jak zaczęto robić biznesy na sprzedaży sadzonek, ci arystokraci angielscy zakochali się w tych drzewach, w tych wszystkich drzewach, które dla nas dzisiaj w Anglii to są jak najnormalniejsze drzewa w krajobrazie takiego parku. To dla nich to była całkowita nowość. No i taki Lancelot Capability Brown podchwycił tą modę i zaczął projektować naturalistyczne parki. I to jest bardzo powiązane z tym, co się działo. My znamy rabaty angielskie, ale rabaty angielskie to jest całkowicie nowy twór, o czym będziemy też za chwileczkę rozmawiać, ale to jest dopiero początek XX wieku i też to było spowodowane jakimś innym ruchem i w ekonomii, i że tak powiem, we wszystkim. Bardzo często wojny wpływają na to, że sprowadzamy jakieś nowe rośliny do kraju. Tak jak na przykład kasztanowiec został sprowadzony zresztą do Polski i do Anglii też podczas wojen tutaj u nas Zasobieskiego, a tam troszeczkę wcześniej, ale dosłownie kilkadziesiąt lat wcześniej. Także masz rację. Bardzo śmieszne jest to, że nam się wydaje, że parki krajobrazowe angielskie są naturalne, a prawda jest taka, że taki arystokrata zapraszał w XVII wieku czy w XVIII wieku takiego Lancelota Browna. Było też wiele innych projektantów, ale akurat on był najbardziej znany. I przerabiał właśnie taki ogród barokowy czy renesansowy, który był bardzo formalny, tak jak we Francji wcześniej. I mówił, ja tutaj chcę mieć park. A Lancelot Brown mówił, dobrze, tylko tutaj musimy wykopać jezioro, tam musimy tą wioskę przenieść. Ale wie pan co? Ale ten kościół jest ładny, malowniczy. Dobrze, to kościół zostawimy, ale wioskę musimy przenieść. I naprawdę, żeby nie zasłaniała kościoła. No i żeby w ogóle tutaj nam nie bruździła, prawda? Ponieważ musimy mieć obraz, krajobraz picturesque, czyli piękny, malowniczy. I naprawdę to się działo. Jednym z najlepszych przykładów jest ogród, park właściwie dookoła posiadłości Chatsworth w Derbyshire na północy Anglii. Tam naprawdę była wioska przeniesiona i naprawdę był kościół zostawiony. I bardzo często zatapiano wioski, dlatego że akurat była w dolinie, a w dolinie lepiej by wyglądało jeziorko. Także to, o czym mówisz, to jest taki wstęp do totalnych wariactw angielskiego ogrodnictwa. Zróbmy właśnie ten kolejny przeskok, który już troszkę zapowiedziałaś, bo to, z czym kojarzy nam się dzisiaj, myślę, to hasło angielski ogród, to jest tak zwana rabata angielska, taka, myślę, chyba nadal najpopularniejsza forma rabaty ogrodowej, ale to też się wiąże z pewną zmianą mentalności, zmianą myślenia, krótko mówiąc też z całą ogromną epoką, jaką była epoka wiktoriańska w Wielkiej Brytanii. Czyli no można powiedzieć, że duża tutaj jakaś połać XIX wieku i wręcz duża, początek tak wieku XX. I tutaj nagle pojawiają się zupełnie nowe koncepcje zagospodarowania ogrodu, tego jak ta rabata ogrodowa powinna wyglądać. Tak jest. I to jest taka śmieszna historia, zawsze mi się kojarzy z moją szkołą znowuż. Mieliśmy takiego bardzo ekscentrycznego pana od angielskiego, który wszedł podczas pierwszej lekcji na lekcję angielskiego, powiedział, w Anglii to wszystko jest wiktoriańskie, generalnie. I to jest prawda, wszystko jest wiktoriańskie. A to dlatego, że ten okres wiktoriański był niesamowicie długi, ponieważ królowa Wiktoria była na tronie grubo ponad 50 lat, ponad pół wieku. I to był ten okres takiego rozwiniętego kolonializmu i chyba największych osiągnięć, jeżeli chodzi o rewolucję przemysłową. Także co się miało zdarzyć w Anglii, to już się zdarzyło. To teraz, to co widzimy teraz w Anglii, to jest koniec Imperium Wielkiej Brytanii. I wtedy, na początku, z tych wszystkich dalekich krain, do których docierały angielskie statki, czy po jakieś przyprawy korzenne, czy po herbatę, czy po prostu to były kolonie angielskie, to oczywiście stamtąd przybywały do Anglii pierwsze kwitnące rośliny. Wcześniej właśnie parki, drzewa, może jakieś krzewy, ale nie było tak naprawdę kwitnących roślin w ogrodzie. No i był szał nagle na kolorowe, kwitnące rośliny, ale to nadal nie są rabaty bylinowe. Za czasów królowej Wiktorii, bo oczywiście wiecie, w Anglii to każda epoka historyczna tak naprawdę jest nazwana po imieniem królowej lub króla, który akurat wtedy rządził. I królowa Wiktoria podczas swojego panowania kocha wszystko, włącznie z jedzeniem, co pochodziło z tych właśnie kolonii. Więc te rośliny musiały być u niej przed pałacem. Jednym z ulubionych ich domów, pałacy, był Osborne House na Isle of Wight, czyli to jest na wyspie na południe od Anglii. Bardzo blisko to jest ta wyspa, oni tam jeździli na wakacje. W Osborne House były rabaty właśnie sezonowe, ale takie bardzo, to tak jakby przeskoczyć ten czas parków krajobrazowych, ściągnąć z baroku i z renesansu takie partery duże, tak? I na tych parterach właśnie robić jakieś takie geometryczne, oni ogrodnicy się prześcigali z tymi geometrycznymi kształtami, właściwie kwietników, bo to się nazywało kwietniki fachowo. I to było tak, że królowa Wiktoria szła wieczorem spać, podczas dnia na kwietnikach były obsadzenia, powiedzmy, niebiesko-fioletowo-żółte, tylko to są rośliny jednoroczne, pochodzące z egzotycznych krajów, które nie przeżywają zimy w Polsce, zresztą w Anglii też. Takie typowe, jednoroczne. Hodowane jak, pewnie w jakichś oranżeriach. Oczywiście. Tak jak dzisiaj mamy pelargonki i petunie w donicach, powiedzmy, tak. No to ona sobie szła spać, już nie przesadzajmy, ona kotar nie zaciągała, tylko służba zaciągała jej kotary. Później otwierano okno rano i całkowicie była nowa wystawa, całkowicie było nowe obsadzenie. To ona była znana z tego, że ogrodnicy chcieli jej sprawić ogromną przyjemność i w nocy, jak mróweczki, przy w nocy. Świecach zmieniali obsadzenia sezonowe. To jest po prostu coś niesamowitego. To właśnie jest, no, tłumaczy taką naprawdę taki luksus czasów wiktoriańskich. Naprawdę wszystko było możliwe. To jest też ten bzik ogrodowy, prawda? Bzik na punkcie ogrodów. To jest jakieś takie świadectwo. Ale te ogrody z tymi obsadzane roślinami, tak, roślinnością sezonową, były jednak bardzo formalne. To było, tak jak opowiadałam przed chwileczką, robione na jakichś takich planach bardzo wymyślnych, geometrycznych kształtów. I to się ludziom, że tak powiem, przejadło. I jak tylko, zresztą wszystko wiktoriańskie się przejadło. Tak. Pojawia się dwoje, no wymieńmy te dwa nazwiska, bo one są najbardziej takie emblematyczne, artystów sztuki ogrodniczej, którzy proponują coś zupełnie innego. Myślę tutaj oczywiście o Gertrudzie Jekyll i Williamie Robinsonie. I co oni zaproponowali? Tak, to jest tak, że królowa Wiktoria umiera na początku XX wieku. Nareszcie na tron wchodzi książę Walii, który już sam jest u progu prawie, że życia swojego, ponieważ no ileż lat można czekać na to, żeby zostać królem. I wszystko nagle się zmienia. I moda w architekturze, i moda w ogrodzie. Nareszcie. Nowa epoka. I wybucha. Ale to też to nie jest tak... Oczywiście. To też nie jest tak, że nagle... Jak z każdą epoką Tak, to bywa, też nie jest prawda? Tak, że z księżyca spadają byliny, tylko po prostu ludzie zaczynają przywozić z tych innych krajów, i również z Ameryki Północnej, rośliny bylinowe. Bylinowe, czyli to są rośliny, które charakteryzują się tym, że górna część całkowicie obumiera i przeżywa korzeń, tak? Więc przybywają do Anglii rośliny bylinowe z całego świata, które przeżywają zimę. Więc zaczynają się takie delikatniejsze kompozycje z roślin wieloletnich, tak co my dzisiaj już na to mówimy, rabaty bylinowe, rabaty mieszane, bo typowa angielska rabata to jest rabata mieszana, na której są i krzewy, i byliny, i rośliny cebulowe, rośliny jednoroczne, i pnącza, tak? Wszystkiego po troszku. I to zaczyna się faktycznie, więc to jest odpowiedzią na ten formalizm czasów wiktoriańskich. Takie właśnie rabaty bylinowe plus jest materiał wreszcie. Nadal nie ma żadnych szkółek. To nie jest tak łatwo dostać. To sobie ludzie dzielą, dają sobie pomiędzy ogrodami. Oczywiście tutaj raczej arystokratyczne rodziny jeszcze mogą sobie na to pozwolić. Czasami ogromne pieniądze za to płacą. Jak najbardziej. Oj tak. I jeszcze do tego wszystkiego Gertruda Jekyll tak naprawdę jest malarką. Ona przez całe życie, większość swojego życia zajmuje się haftowaniem i malowaniem. I pod koniec życia, no już jest starszą panią, no może nie traci wzrok, ale zaczyna bardzo słabo widzieć. Wszystkie kolory, wszystkie kształty są rozmazane. W związku z tym zaczynają te projekty, bo ona nie może nie projektować rabat. Ona ją wszyscy już znają, tylko oczywiście to jest, mówimy, na południe i na południowy wschód i zachód od Londynu, tak? Ona działa w tej części Wielkiej Brytanii. I tam jest najwięcej ogrodów, które ona zaprojektowała. I ona projektuje rabaty jeszcze bardziej delikatne niż te nasadzenia z czasów kolonialnych, gdzie były czerwienie z żółcią, z pomarańczą, z fioletem. Ona teraz projektuje rabaty w barwach pastelowych. Więc to już zupełnie inna znowu era, tak? Ale William Robinson, o którym mówiłeś przed chwileczką, on w ogóle pochodzi z Irlandii. On mieszka w Irlandii. Ja mieszkałam kilka lat w Irlandii, tam na terenie pięknego ogrodu nad samym oceanem. Żeśmy tam zajmowali się ogrodem w Cree Gardens. I Irlandia jest dzika. Irlandia jest, no, przepiękna tą swoją dzikością, naturą. I on, zainspirowany właśnie takim naturalnym ogrodem, właściwie dzikim ogrodem, też pisze jedną z najważniejszych książek na temat właśnie naturalistycznych ogrodów. Ale najważniejsze jest to, żeby potrafić z tych wszystkich rzeczy troszeczkę wyciągnąć dla siebie, bo ani rabaty Gertrudy Jekyll, ani prawdopodobnie ogrody takie dzikie, ala irlandzkie, może niekoniecznie, już dzisiaj o tym wiemy, były odpowiedzią na wszystko. uważam, że to był początek. To był początek tego, do czego dochodzimy dzisiaj dzięki ogrodom angielskim, ale też tak naprawdę i ogrodom europejskim. Czyli ogród angielski to nie jest jedna jakaś definicja ogrodu. Proponuję, żebyśmy na chwilę przenieśli się znowu do ogrodu za sprawą muzyki. Posłuchajmy kolejnego fragmentu wspaniałej muzyki Michaela Neumanna z filmu Petera Greenawaya Kontrakt rysownika. Filmu, który opowiada między innymi o tym, że ogrody kryją swoje tajemnice. Królestwo roślin. W studiu jest z nami Katarzyna Bellingham, promotorka ogrodów naturalnych, autorka książek Ogród Bellingham, jak uprawiać ogród zgodnie z naturą i tajemnice angielskiego ogrodu, twórczyni pokazowego ogrodu ekologicznego Wzgorzałem na Kaszubach. I wracamy do prowadzenia naszego śledztwa na temat ogrodów angielskich i tego angielskiego bzika na punkcie ogrodnictwa. Troszkę staraliśmy się opowiedzieć o tym, skąd ten bzik historycznie mógł się brać akurat w tym kraju, w tym obszarze geograficznym. Natomiast chciałbym, żebyśmy po przejściu tej takiej pobieżnie oczywiście warstwy historycznej zajrzeli do takiego, no, nazwijmy to umownie typowego ogrodu angielskiego, bo w swojej książce też sporo miejsca temu poświęcasz. No właśnie, co znajdziemy w takim ogrodzie? Co tam powinno przyciągnąć nasz wzrok? Faktycznie są jakieś takie elementy charakterystyczne, które jednak są wspólnym mianownikiem dla tych ogrodów. Ja myślę, że na początku trzeba zaznaczyć, że powinniśmy rozróżnić słowo ogród i park. Ogród zawsze będzie tym czymś, co jest ogrodzone albo i nie w dzisiejszych czasach, chociaż lepiej ogrodzić, dlatego że w Anglii to zawsze może zajść tam gdzieś jakaś owca zagubiona i zjeść cały ogród, więc one są faktycznie ogrodzone, a park to jest taki duży teren, który się rozpościera dookoła ogrodu. Ogród to by było coś, co znajduje się najbliżej domostwa. I tak jak sama Gertruda Dzik upisała w jednej z swoich licznych książek na temat projektowania ogrodów, to właśnie to, że każdy, kto ma kilka hektarów ogrodu, powinien pamiętać o tym, że najbliżej domu powinna być cywilizacja, a taki dziki ogród to troszkę dalej. Także prosty przepis jeżeli na ogród angielski. Jeżeli ktoś z Państwa ma kilka hektarów, to jest to. Ale to, co dzisiaj uważamy za taki typowy angielski ogród, to właśnie pochodzi z około lat od 1910 do tak 1940-50. Jedne z najbardziej takich klasycznych ikon ogrodowych powstały właśnie wtedy, w tamtych czasach. I tutaj mówimy o Great Dixter, mówimy o Sissinghurst, który założyła Vita Sackville-West. Mówimy również o takim miejscu, które założył wprawdzie Amerykanin, który kochał bardzo Anglię, który się przeprowadził ze swoją matką bardzo wcześnie do Anglii, bo jeszcze był młodym mężczyzną. I to jest Heathcote Manor w Gloucestershire, w hrabstwie Gloucestershire. I te wszystkie ogrody, które wyliczyłam, plus wiele, wiele innych, charakteryzują się tym, że mają żywopłoty, tak? Bo wcześniej żywopłotów w angielskich ogrodach nie było. Występowały, tak jak mówiłam, topiary, bo topiary to jest w ogóle bardzo stara tradycja, jeszcze tak jak mówię, z czasów rzymskich. Występowały... Może tutaj wyjaśnijmy, bo jakby nie możemy zakładać, że to jest pojęcie zrozumiałe. Topiar to jest tak przycięta w jakiś kształt roślina, tak? Roślina, zazwyczaj zimozielona, tak, której jest. Człowiek nadaje jakiś określony kształt. Tak, albo stożki, albo kule, to różne, przeróżne. Czasami to jest kwoka z kurczaczkami, to zdaje się pietodolf jest tak. Tak, czasami jest ślimak autorem. W ogrodzie Renisio-Holdzie, mieszkałam na terenie tej posiadłości, był też ślimak. Także kto chce, proszę uprzejmie. Można tutaj wyodrażnie. Można sobie robić, wycinać, tak. Także były wcześniej topiary, były boskiety, zresztą w Europie w czasach renesansowych szpalery, boskiety, takie rzeczy były bardzo, bardzo popularne i to było w ogrodach francuskich i to przechodziło na te ogrody, które były zakładane w tamtych czasach. Ale takiego po prostu żywopłotu, jako ściany zielonej, ciągnącej się od ziemi, powiedzmy na wysokość 2 metrów, to jest tak naprawdę, chociaż to może wydawać się szokujące, ale to jest dopiero początek XX wieku. Także są te wspaniałe angielskie żywopłoty zazwyczaj obsadzane z cisu, tak? Cis w Polsce też pięknie rośnie, cis, to też jest nasza rodzima roślina, lub z grabu, buka. To jeżeli chodzi o takie żywopłoty formalne, oczywiście w Polsce może nie będą tak dobrze rosły, ale w Anglii rosną świetnie, to są ostrokrzewy. Ja wiem, że one rosną w Polsce, tak. Ale w Anglii one dorastają do wielu metrów wysokości, więc to może jeszcze nie. Laurowiśnia w Anglii jest też bardzo popularna. Także takie faktycznie zielone ściany. I na tle tych zielonych ścian są oczywiście skomponowane piękne rabaty angielskie. I znowu to jest początek XX wieku. I ja teraz właśnie czytam biografię Vity Sackville-West i tak naprawdę książka koncentruje się bardziej na jej zdobyczach miłosnych i na jej pisaniu, bo była poetką, pisarką, miała ponad 50 kochanek i kochanków i wszystkich na świecie, ale oczywiście to wszystko się dzieje na tle najpierw ogrodu w Longbourn, a potem ogrodu w Sissinghurst. I pomiędzy tymi opisami jej miłosnych różnych spraw, ona pisze do męża: Harold, musimy w przyszłym roku mieć kwiaty, kwiaty, kwiaty. I to jest ciekawe, bo to są te początki tego szaleństwa. Jak dzisiaj pojedziemy do ogrodu Vity Sackville-West, do Sissinghurst, to oczywiście widzimy te kwiaty, kwiaty, kwiaty, te typowe angielskie rabaty, na których są pnące róże na obeliskach, razem, które są na przykład z powojnikami, podsadzone łubinami, jakimiś bodziszkami, piwoniami, no również roślinami dwuletnimi, których rzadko się czasami w Polsce używa, tak naprawdę to jest szkoda, ponieważ to troszkę jest więcej pracy, bo trzeba je wysadzić, prawda? W poprzednim roku trzeba poczekać, aż rozwiną masę zieloną i dopiero później sadzimy do ogrodu. Pełno roślin jednorocznych, pełno roślin cebulowych, tak? Także te rabaty, to jest taka dzikość, o której może mówiłeś na początku. Nie te parki krajobrazowe, które były totalnie nienaturalne, ale właśnie prawdziwe rabaty angielskie są dzikie, są wysokie, bardziej nowoczesne, chociaż nadal mówimy o drugiej połowie, tym razem XX wieku, nie pierwszej połowie. To są rabaty w Great Dixter, które zakładał Christopher Lloyd, który jako młody chłopak zaraził się ogrodnictwem od Gertrudy Dziku. I w jego ogrodzie rośliny są wyższe od nas. Przechodzimy takimi małymi alejkami, czyli ocieramy się w zieleni, dokładnie, w bujnej zieleni. Ocieramy się, jak to osoby oczywiście mówią, niektóre, które były ze mną w tym ogrodzie, że roślina się nas atakuje. Także i to daje niesamowite uczucie. Oczywiście do czego się trzeba przyzwyczaić, że gdzieś tam latają zaraz nam za uchem jakieś trzmiele, czy pszczoły, czy motyle nam siedzą na głowie, ale to daje niesamowite uczucie właśnie zatopienia, o którym mówisz. Także te rabaty angielskie to jest podstawa takiego angielskiego ogrodu, ale bardzo ważne jest to, że Anglicy też eksperymentują, Anglicy zmieniają. Poza tym, że faktycznie są takim narodem troszeczkę odizolowanym i to bardzo się wyczuwa w ich mentalności. Jest też tam bardzo dużo ekscentrycznych osób, szczególnie arystokratów. Ci wszyscy właściwie, dla których pracowałam, mieli jakieś zwariowane cechy charakterystyczne, ale oni wszyscy, jeżeli chodzi o ogród, to bardzo chcą eksperymentować, coś nowego zmieniać, coś dodawać. Christopher Lloyd na przykład był znany z tego, że zaczął dodawać do swoich rabat rośliny, które właśnie w ogóle średnio tam pasowało. No, był on takie rabaty egzotyczne zaczął zakładać i tam teraz te rabaty są po prostu jak dżungla, bo też jest inny klimat niż w Polsce, one tam rosną lepiej. Ale to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to, co powiedziałam na początku, ten angielski ogród jest w naszym sercu i robimy, co chcemy. Otaczamy się roślinnością, bo to nie jest ogród, gdzie kwiatki są gdzieś tam na 5 centymetrach nad ziemią. To jest ogród, który nas zjada. Tam jest pełno kwiatów, pełno motyli, pełno zapachów, jest dynamiczny, zmienia się z sezonu na sezon. Wszystko długo kwitnie, bo angielski ogród musi być pielęgnowany przez człowieka, który też wie, co robi, prawda? Niekoniecznie angielskiego ogrodnika, ale kogoś, kto się zna. Zresztą w twojej książce, to tutaj odeślę już osoby nas słuchające, można też przeczytać bardzo dużo takich praktycznych rad dotyczących nasadzeń na kolejne pory roku. Bardzo to jest pożyteczne i takie przydatne, ale w momencie, kiedy tutaj opowiadasz o Anglikach, czy to jest tak, że Anglicy dużo rozmawiają o ogrodach? Anglicy najwięcej rozmawiają o pogodzie, oczywiście. Ale to jest bardzo blisko związane z ogrodem. W sumie tak jak Polacy. Polacy o polityce i o pogodzie. Tak, generalnie oczywiście, że tak. Tam nie ma czegoś takiego, że ogród to jest praca dla jakiegoś, dla służby, czy dla jakiegoś robotnika. Ja pracowałam na terenie posiadłości króla Karola III. Tak, trzeciego. Ja jestem przyzwyczajona, że on jest książę Karol. Pracowałam na terenie posiadłości różnych, przeróżnych arystokratów i każdy z nich, łącznie z Karolem, wychodzili regularnie, jak tylko mogli, bo książę i król to tam mają swoje sprawy inne też, nie tylko, żeby wychodzić do ogrodu. Ale jak wszyscy wychodzili do ogrodu i wszyscy chcieli coś w nim robić i nie tylko zarządzać, ale faktycznie te ręce w ziemię, jak to się mówi, ubrudzić. I do tego stopnia, że chyba każdy arystokratyczny ogród ma taką legendę, że jakaś lady gdzieś tam kiedyś zgubiła jakiś wielki pierścionek z diamentem. Także każdy ogrodnik szuka tego pierścionka. Ale szczerze mówiąc, w jednym z ogrodów żeśmy znaleźli sygnet naszego jednego drogiego arystokraty, który już niestety nie żyje, był cudownym człowiekiem, którego pracowaliśmy. Znaleźliśmy jego sygnet. Także było to bardzo śmieszne, dlatego że on tam, on bardzo, bardzo go szuka, a myśmy kopnęli w jednym miejscu. Więc najwyraźniej pracował też w tym ogrodzie i go tam zgubił, dlatego że nie wiem, czy wiesz, ale arystokraci nie przebierają się do tego, żeby wyjść do ogrodu. Moja kochana Lady Morton, dla której pracowałam chyba z 10 lat, wychodziła do ogrodu w szpilkach, też z diamentami i w Chanelach. I rozumiem, pomagała. Tak, pomagała i miała prawie 100 lat. To chciałam też zauważyć, że ogród najwyraźniej bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie mentalne, tak, ale też i fizyczne, dlatego że oni naprawdę wszyscy byli w takim wieku porządnym, a nadal mieli ogromną chęć wychodzenia do pracy na zewnątrz. Też słyszałem kilka anegdot, co prawda no nie z poziomu angielskiej arystokracji, tylko jak najbardziej tutaj polskich anegdot o tym, jak ogrody potrafią wpływać na długowieczność. Więc szanowni państwo, zachęcamy do zajmowania się ogrodami, bo no być może... Ja myślę, że to chodzi o pasję. Jak ktoś ma pasję, to jest szczęśliwy i żyje dłużej. Tak, to co dla mnie było jakimś takim nowością i zaskoczeniem, też jako dla osoby, która przez wiele, wiele lat uprawiała rośliny przede wszystkim w donicach, w doniczkach, że właśnie donice, doniczki, doniczuszki, różne dziwne naczynia wypełnione podłożem w angielskim ogrodzie są właściwie jego nieodłączną częścią. Jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie angielskiego ogrodu, w którym pomimo tego, że jest ogród, że jest park, żeby jeszcze nie był udekorowany pięknymi donicami z pięknymi obsadzeniami. I muszę powiedzieć, że teraz w dzisiejszych... To jest jedna z niewielu rzeczy w Anglii, które naprawdę po prostu ze świetności świetność, jeżeli chodzi o ogrody i właśnie o te donice. Tak piękne kompozycje, bo oczywiście teraz z roku na rok mamy coraz to nowsze odmiany, nowsze gatunki, takie sprowadzane, czy po prostu jakby dopasowywane do uprawy w ogrodzie. Jest z czego wybierać i są też już inne piękne kompozycje, może jakieś kanony piękna się zmieniają, ale tak jak obsadza się donice w Anglii, to warto jest od niej się tego uczyć. I to nie tylko rośliny wieloletnie, bo bardzo często są ogromne donice o średnicy metra, obsadzone piękną kompozycją z roślin wieloletnich, nawet i z traw, i z jakichś krzewów, ale takie rośliny jednoroczne, które by nawet nam nie przyszło do głowy. Właśnie w Połyskasu, o którym wspomniałam troszkę wcześniej, tam jest taka ciekawostka, że ten właściciel tego ogrodu miał swoje kopalnie ołowiu, bo w Anglii jest bardzo dużo różnych mineralnych bogactw i tam kopalń jest bardzo dużo. I akurat tam w Walii dużo ołowiu i on z tego ołowiu robił różne rzeczy, robił ozdobne rzeczy, takie jak jakieś właśnie rzeźby, czy urny, czy donice do ogrodu, ale też tam różne elementy architektoniczne, takie bardziej praktyczne do budynków. I on ten ogród całkowicie wypełnił tymi donicami, żeby zapraszać gości. To był jeden z pierwszych takich pokazowych ogrodów, jeżeli chodzi o takich salonów jakby zewnętrznych, w ogóle w historii Anglii, Wielkiej Brytanii, właściwie, bo to Walia, więc Wielkiej Brytanii, więc to była ciekawostka taka historyczna. Ale tam było zawsze bardzo dużo donic i tam jest niesamowita tradycja obsadzania donic. Teraz również bardzo dużo pięknych glinianych takich terakota donic. To oni tam sadzą nasturcje w donicach. Po prostu nasturcje, tylko że nasturcje pełne. Przepiękna odmiana nasturcji pełnej. Naprawdę wracam do tego eksperymentowania. I teraz jeden z takich najnowszych projektantów angielskich, Nigel Dunnett, o którym też piszę w tej książce, ale już tak bliżej końca, bo teraz on teraz jest z nami, on teraz nas uczy, no to jak najbardziej właśnie on mówi o tym, żeby też mieszać jak najbardziej gatunki, żeby nie sadzić tylko byliny, czy tylko krzewy, czy tylko takie, tylko żeby to wszystko ze sobą mieszać i nadal tą tradycję podtrzymuje i w donicach, i na rabatach. No, on też jest jednym z takich wiodących w tej chwili zwolenników tych nasadzeń naturalistycznych i ogrodów naturalistycznych. Tak, to zupełnie inny styl tak, do tamtych. Ale znowu widziałem w zapowiedziach tej serii ogrodniczej wydawnictwa Wytwórnia, pojawiła się zapowiedź książki Nigela Dunnetta. Zdaje się, że za kilka tygodni to ma się pojawić na rynku, więc zachęcamy do czytania. Ty organizujesz też wycieczki po tych angielskich ogrodach i tutaj już zdążyłaś wymienić wiele tych ogrodów. O wszystkich widzę, że opowiadasz z ogromną pasją. Gdybyś miała wybrać jeden taki ogród dla osoby właśnie, która jedzie do Anglii i ma szansę tylko jeden ogród zobaczyć, to gdzie byś zabrała? No ja tak myślę, że trzeba pomyśleć, pewnie gdzieś się kręcić w okolicy Londynu, dlatego, że oczywiście wiele osób jedzie do Londynu i stamtąd najbliżej pewnie będzie Sissinghurst, ponieważ Sissinghurst Castle jest w Kent. To jest blisko Londynu. Także ja kocham ten ogród. Jest moim zdaniem bardzo takim prawdziwym angielskim ogrodem, pełnym tych zapachów, tych owadów, tych motyli, tych kwiatów, ale też no, on jest w ramach pięknych, historycznych budynków. To może kiedyś to był zamek, ale raczej to nie był nigdy zamek, to był jakiś średniowieczny, potem tudoriański farma, tak? Gospodarstwo. Później tam zbudowano taką wielką wieżę, ponieważ tam trzymano więźniów francuskich podczas jednej z wielu wojen pomiędzy Anglią a Francją i chyba ci Francuzi nazwali to zamkiem, jakoś tak z takim, tak jakoś negatywnie raczej, ale te mury tego starego gospodarstwa, te mury ceglane plus żywopłoty sprawiają, że ten ogród jest podzielony na wiele komnat, na wiele takich ogrodowych przestrzeni. I to też jest bardzo angielskie. Także przechodzimy z jednego ogrodu do drugiego i przenosimy się do zupełnie innej przestrzeni. I właśnie w Sissinghurst, dlaczego też polecam, tam jest jeden z pierwszych, właściwie pierwszy ogród tematyczny, czyli o jednym kolorze, biały. Biały ogród Vity Sackville-West jest jednym z najsłynniejszych na świecie i on też zapoczątkował taką modę, że są na przykład rabaty niebiesko-żółte, albo pomarańczowo-czerwone, albo białe, ale ten ogród jest najpiękniejszy ze wszystkich, jaki potem próbowano robić. Także jak ktoś chce zobaczyć jeden ogród, to nie będzie naprawdę zasmucony, jeżeli pojedzie do ogrodu Vity Sackville-West. Plus tam jest piękny warzywnik, który założyła żona wnuka Wity, znana ogrodniczka w Anglii, Sarah Raven. Założyła przepiękny, ogromny warzywnik, który oczywiście jest ekologiczny, bez przekopywania, w którym uprawia się warzywa i owoce, jezioła, które potem używa się w lokalnej restauracji. No właśnie, i słynne nasiona Sary Raven, bo z tym mi się to nazwisko oczywiście kojarzy. No tych